soittoa sanovat arvoavat kanteletta. Näinämöisen veistämäksi Jumalan kuvoamaksi hauin suuren hartioista ja veen koiran koukkuluista. Soitto on suuruista tehty, murehista muovailtu, koppa päivistää.